มาราโกบทที่16เมื่อวันสะบาโตผ่านพ้นไปแล้วมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบพร้อมกับนางซะโลเมไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำไปฉลมพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พอดวงอาทิตย์ขึ้นพวกนางก็มาที่อุโมงค์และกำลังพูดกันว่า ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ เพราะเป็นหินก้อนใหญ่แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็นหินก้อนนั้นกลิ้งออกไปแล้วเมื่อพวกนางเข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมสีขาวนั่งอยู่ทางขวามือพวกนางก็ตกตะลึงชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่า อย่ามัวตะลึงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ที่วางพระศพของพระองค์เถิดพวกท่านจงไปบอกพวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรด้วยว่าพระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านไว้แล้ว หญิงเหล่านั้นจึงออกจากอุโมงค์แล้วรีบหนีไปเพราะพิศวงงงงวยและตกใจจนตัวสั่นพวกนางไม่ได้พูดกับใครเพราะกลัวหลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ทรงขับผีออก7ตนมารีจึงไปบอกบรรดาคนที่เคยอยู่กับพระองค์มาก่อนขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และมารีได้เห็นพระองค์แล้วพวกเขายังไม่เชื่อภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขากำลังเดินทางออกไปนอกเมืองสาวกสองคนนั้นจึงกลับมาบอกสาวกคนอื่นๆแต่พวกเขาไม่เชื่อหลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวก11คนขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหนและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขาด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอน